سر بنه به بالین تنها مرا رها کن، رو سر بنه به بالین تنها مرا رها کن، ترک من خراب شبگرد مبتلا کن. ماییم و موج سودا شب تا به روز تنها، خواهی بیا ببخشا، خواهی برو جفا کن. ماییم و موج سودا شب تا به روز تنها، خواهی بیا ببخشا، خواهی برو جفا کن. رو سر بنه به بالی تنها مرا thank you. عشرت خوش است و بر طرف جوی خوشتر است. عشرت خوش است و بر طرف جوی خوشتر است. می بر سماع بلبل خوشگوی خوشتر است. روی از جمال دوست به صحرا مکن که روی در روی هم نشین وفاجوی خوشتر است. Thank you. من این دل تنگ، جز آهن این دل تنگ که دارد توان و تاب، دیگر دلی نمانده دیگر دلی نمان که بر حال ما بس عاشقان که خیش چو پروانه سوختند، کس غیر ما و شمع ز سر تا به پا نسوخت. در نی نوایش تو مطرب نمود سا در حیرت هم در حیرت هم که نیزه چست این نوا نتون اما thank you. سعدی جفا نبرده چه دانی تو قدر یار؟ سعدی جفا نبرده چه دانی تو قدر یار؟ تحصیل کام دل به تکاپوی خوشتر است. شاخ گلی که نثار شد شماره 219 بود که با شرکت آقایان عبادی، گل پایگانی و فرهنگ شریف تنظیم یافته. اشعار از مولانا، سعدی، فرصت. آهنگ، افشاری، گوینده، آذر پژوهش.